Birinci nükte. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani Cenab-ı Hakk'ı Subhanallah diyerek tesbih etmek, Allahu Ekber diyerek tazim etmek, Elhamdülillah diyerek hamd etmektir. Bu üç kelime namazın çekirdekleri hükmünde olup, namazın külli manası bu çekirdeklerde mündemiştir. Bu nüktenin daha iyi anlaşılabilmesi için evvela celal, kemal ve cemal ilahinin tarifini bilmek lazımdır. Ta ki tesbih, tazim ve hamdin manası anlaşılabilsin. Celal-i ilahi, Cenab-ı Vacibül Vücud'un zat, sıfat, esma ve ef'alinin paklığı ve kutsiyeti demektir. Mümin, namazında Subhanallah demekle Celal-i İlahi'ye karşı mukabelede bulunur. Yani Zat-ı Vacibül Vücud'un şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan, aldatmaktan, haşri getirmeyip mahlukatı yokluğa mahkum etmekten, kısaca Celal, Cemal ve Kemaline muhalif olan bütün kusurattan mukaddes ve münezzeh olduğunu, cin ve insin kusuratından, ehli dalaletin efkâr-ı batılasından ve kainatın bütün nekaisinden mualla ve müberra olduğunu Subhanallah kelimesiyle ilan eder. Kemal-i ilahi, Cenab-ı Vacidül Vücud'un zat, sıfat, esma ve ef'alinin mükemmel olması demektir. Mümin namazında Allahu Ekber demekle Kemal-i İlahi'ye karşı mukabelede bulunur. Cemal-i İlahi, Cenab-ı Vacibül Vücud'un zat, sıfat, esma ve ef'alinin her birinin güzel olması ve her birinde hassiz rahmet defineleri bulunması demektir. Mümin namazında Elhamdülillah demekle Cemal-i İlahi'ye karşı mukabelede bulunur. Celal-i İlahi'ye karşı söylenen Subhanallah kelimesinin manası şudur ki, Allah birdir. Zatında, sıfatında, esmasında, ef'alinde şeriki yoktur. Şeriklerden mukaddes ve münezzehtir. Bütün mevcudat, tekvini olarak onun emir ve iradesine muti ve munkattır. Bütün mevcudatı tekvini kanunlarla nizam ve intizam altına alan o Zat-ı Akdes, nev-i beşerin ef'al, akval ve ahvalini nizam ve intizam altına almak için semavi kitapları indirmiştir. Demek hem kainatta hem de insanın ef'al ihtiyariyesinde bir tek irade hakimdir. Bu mana ise Zat-ı Akdes'i gelecek üç manada takdis etmek demektir. Birinci mana, Cenab-ı Hak cin ve insin teklifi olarak işlemiş oldukları bütün günah ve kusurlardan münezzehtir. İkinci mana, Cenab-ı Hak Hazreti Adem aleyhisselam zamanından ta bugüne kadar gelmiş geçmiş cümle ehli küfür ve dalaletin batıl fikirlerinden pak ve müberradır. İşte bizler Subhanallah demekle şöyle bir takdisatta bulunuyoruz. Hazreti Adem aleyhisselam zamanından bugüne kadar insanların işlediği bütün günahlar ve kafirlerin bütün batıl efkarı insanın iradesinden zuhur etmiştir. Mesul olan insanın enesi ve iradesidir. Haşa Allah küfür ve günaha razı değildir. Zümer suresi 7. ayet-i kerime. Küfür ve günahı isteyen insanın nefsidir. Kesbeden insanın iradesidir. Halk eden ise Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse Allah Celle Celaluhu insi ve cinni şeytanların yeryüzünde irtikab ettiği bütün şirk, küfür ve maasiden mukaddestir. Kusur ins ve cinnin iradesine aittir. Evet, o Zat-ı Akdes küfür ve masiyetin halıkıdır. Ancak küfür ve isyana razı değildir. Şerleri yaratmasında da pek çok hikmetler vardır. Mesul olan irade-i şeytaniye ve irade-i insaniyedir. Haşa Allah'ın iradesi ve ilmi değildir. Üçüncü mana, şu kainatta tasarruf eden zat-ı vacibül vücut, aklın zahirine göre kusur ve noksan telakki edilen, kainattaki bütün nekais ve kusurattan mukaddes ve muarradır. Bu manaya göre insan, Subhanallah kelimesiyle ilan eder ki, Ya Rab, bu alemi hiç yoktan sen yarattın. Daha sonra arzın halifesi olan insanı halk ettin. Fakat bu alemde bazı insanların hikmetini anlayamadığı için hoş görmediği bazı noksanlıklar ve kusurlar var. Aslında bunlar sana göre noksan ve kusur değildir. Aklın zahirine göre noksan ve kusur telakki edilir. Mesela fırtınalı bir kış mevsiminde 10 kişinin fırtınadan veya soğuktan ölmesi, bahar mevsiminde çiçeklerle tezyin edildikten sonra güz mevsiminde yeryüzünün birden vefat etmesi bize göre çirkindir. Bu alemde yağmurun yağmasına rağmen arazinin çorak olması sebebiyle gelişmemesi, güneşte kalan yiyeceğin kokması gibi çirkinlikler, noksanlıklar var. Bütün bunlar bize göre çirkindir. Ya Rab, sen kainatta görünen ve kusur telakki edilen her nevi nekais ve kusurattan münezzehsin. Başta ölüm olmak üzere alemdeki zahiri bütün çirkinlikler, kusurlar ve noksanlıklar eşyanın tabiatına aittir. Aklın zahirine göre kainatta tekvinen bazı nekais ve kusurat görüldüğü gibi insanlık aleminde de tekvinen bazı nekais ve kusurat görülüyor. Mesela birisinin vücudu eğri bürüdür, diğerinin saçı çıkmaz. Birinin boyu kısadır, keza iki insandan biri kabiliyetlidir, her şeyi becerir. Diğerinin kabiliyeti noksandır, elinden bir şey gelmez. İşte bu nevi noksanlıklar insanların tabiatına ve fıtratına ait olup Allah'a ait değildir. Kainatta devamlı bir deveran mevcuttur. Bu deveran neticesinde fena ve zeval meydana geliyor. Yani gece gündüz, mevsimler, seneler, asırlar ve dehirlerin değişmesiyle zamana bağlı olarak kainatta aklın zahirine çirkin görünen bazı hadiseler vücut buluyor. Mesela gündüzün vefat edip gecenin gelmesi, bahar ve yaz mevsiminde vücut bulan hassiz nebatat ve hayvanat taifelerinin güz ve kış mevsimlerinde zeval ve fenaya mahkum olması, senelerin müruruyla insanın yaşlanması, asrın geçmesiyle insanın sevdiklerini kaybetmesi, bela, musibet ve hastalıkların insanın can, mal, evlat ve yakınlarından eksik olması gibi hadiseler devamlı bir surette insanı taciz ediyor. İnsan akıl alakadarlığı ile bütün mevcudatın zeval ve firakından müteellim ve müteessir oluyor. Evet, geceler ve gündüzler, mevsimler ve seneler, asırlar ve dehirlerdeki inkılabattan hoşumuza gitmeyen çok şeyler vücut buluyor. Hazreti Adem aleyhisselam zamanından şimdiye kadar bütün bu gecelerin, gündüzlerin, kışların, yazların, asırların ve dehirlerin inkılabatını düşünelim. Bir anda bu zaman şeridini gözümüz önünden geçirip, bu zaman zarfında ne kadar ölümler meydana gelmiş, ne kadar zeval ve firaklar vuku bulmuş, ne kadar insan perişan olmuş, ne kadar dehşetli hadiseler cereyan etmiş, ne kadar zulümler ve haksızlıklar vücuda gelmiş, bir bakalım. Bütün bunlar zahiren çirkin görünüyor. Allah ise bütün bu nekais ve çirkinliklerden mukaddestir. İşte bizler Subhanallah kelime-i kutsiyesini söylemekle Allah Celle Celaluhu geceler ve gündüzler, mevsimler ve seneler, asırlar ve dehirlerde meydana gelen bütün bu inkılaplarda aklın zahirine görünen bütün kusurlardan mukaddestir manasını ifade ediyoruz. Nev-i beşerde görünen nekais ve kusurat, tabiat-ı beşere, Kainatta görünen nekaiz ve kusurat ise tabiat-ı mevcudata aittir. Tabiri diğerle, tekvini olarak vücud-i insaniyede meydana gelen bütün noksanlıklar insanın fıtratına aittir. Kainatta meydana gelen bütün kusurlar ise kainatın tabiatına aittir. O nekaiz ve kusurat Allah'a verilmez. Hülasa, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde Allah'ı takdis etmenin manası şudur ki, bu kainatın saniyi teklifi olarak insanın ef'al, akval ve ahvalinden südür eden bütün günah, hata ve kusurlardan mukaddestir. İnsanın teklifi olarak işlediği bütün günahlar insanın iradesine aittir. Bu sebeple mesuliyeti insan yüklenir. Hem o zat-ı akdes, bütün ehli küfür ve dalaletin, haşa İsa Allah'tır, İsa ve Üzeyr Allah'ın oğullarıdır, melekler Allah'ın kızlarıdır gibi batıl efkarlarından münezzehtir. Bütün ehli küfür ve dalaletin efkar-ı batılası, onların cüz'i iradelerinden südur etmiştir. Bu sebeple mesuliyet onlara aittir. Hem o zat-ı akdes, kainatta ve insanda tekvini olarak aklın zahirine çirkin görünen bütün nekaiz ve kusurattan müberradır. Kainat ve insanda görünen nekaiz ve kusurat, kainatın ve insanın tabiatına aittir. Mesela, kış mevsimiyle beraber gelen kar ve soğuk, zahire göre çirkindir. Keza bazı insanların yüzünde lekelerin bulunması veya bazı azaların arızalı yaratılması, aklın zahirine göre hoş görünmediğinden kusur sayılır. Gerek insan vücudunda, gerek alemde müşahede edilen bütün nekaiz ve kusurattan Allah mukaddestir. İnsanın hissiyat-ı zahiriyesine göre kusur ve çirkin zannedilen o şeylerin başka güzel manaları vardır. Onlar bize göre çirkindir, Allah'a göre güzeldir. Hakiki manada alemde kusur ve çirkinlik yoktur. Aklın zahirine görünen kusur ve çirkinlik ise eşyanın tabiatına ve kabiliyetsizliğine aittir. Kemal-i ilahiye karşı söylenen Allahu Ekber kelimesinin manası şudur ki, Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat, esma ve ef'ali mükemmeldir. Yani Allah, kibriya ve azamet sahibidir. Şeriki yoktur. Allah'ın kudreti, rahmeti, hikmeti, kayyumiyeti ve hakeza bütün esma ve sıfatı büyüktür demektir. Yoksa haşa, Allah'ın zatının büyük bir cirmi vardır demek değildir. İnsan, Allah'ın sıfatları ve nimetleri üzerinde düşünürken, nefis ve şeytan onu zatı hususunda da düşünmeye davet eder. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın kün himayetine dair aklına gelen her hususta kula yakışan, Allah zatı hakkında aklıma ve zihnime gelen, idrak ettiğim her şeyden daha mukaddes ve daha münezzehtir. Zira o, muhalefetün lil havadis sıfatıyla muttasıftır. Mevcudat-ı alemden hiçbir şeye benzemez demesidir. Çünkü kün himayeti ilahiye idrak edilemez. En'am suresi 103. ayet-i kerime. Zat-ı ilahi düşünülemez. Ancak asar, ef'al, esma, sıfat ve şuunatı üzerinde tefekkür edilebilir. İşte insan kün himayeti ilahiyenin idrak edilemeyeceğini Allahu Ekber kelime-i kutsiyesiyle ilan eder. Cemal-i ilahiye karşı söylenen elhamdülillah kelimesinin manası şudur ki, Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat, esma ve ef'ali güzeldir. Lütuf ve ihsanı nihayetsizdir. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi bütün nimetler onun hazine-i rahmetinden akıp gelmektedir. İşte namazda elhamdülillah diyen bir mümin, bütün cemal, kemal ve ihsanın Cenab-ı Hak'tan geldiğini, bütün mevcudat tarafından o cemal, kemal ve ihsana karşı yapılan kavli, fiili ve hali bütün hamdlerin ona mahsus olduğunu ilan etmektedir. Risale-i Nur'un Mektubat adlı eserinin 29. mektup 1. kısım 5. nüktesinde bu cümleyi Kur'an'ya şöyle tefsir edilmiştir. Elhamdülillah bir cümle-i Kur'aniyedir. Bunun en kısa manası ilmi nahir ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur. Kullu ferdin min efradil hamdi min eyyi hamidin sadara ve ala eyyi mahmudun vaka'a minel ezeli ilel ebedi khassun ve mustahakkun lizzatil vacibul vücudil müsemma billah. Yani ne kadar hamd ve met varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücuda ki Allah denilir. İşte ne kadar hamd varsa, eli istigraktan çıkıyor, her kimden gelse kaydı ise hamd mastar olup faili terk edildiğinden böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulün terkinde yine makam hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki lam-ı cer ifade ediyor. Çünkü o lam İhtisas ve istihkak içindir. Zat-ı vacib-ül vücut kaydı ise, vücub-ı vücut, uluhiyetin lazım-ı zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan, lafzullah, sair esma ve sıfata camiiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle, delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği gibi, vacib-ül vücut ünvanına dahi o delalet-i iltizamiye ile delalet ediyor. Yine aynı eserin 20. mektup 2. makam 5. kelimesinde şöyle denilmiştir. Lehul hamd, yani bütün mevcudatta sebebi metü sena olan kemalat onundur. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metü sena ona aittir. Çünkü sebeb-i met olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı hamd olan her şey O'nundur. O'na aittir. Evet, ayet-i Kur'aniyenin işaratıyla bütün mevcudattan daimi bir surette dergâh-ı ilahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamd-ü senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Demek şu kainatta görünen cemal, kemal ve ihsanın cümlesi Allah'tan gelir. Onun için mümin, cemal, kemal ve ihsanat-ı ilahiyeye karşı elhamdülillah demekle mükelleftir. Hülasa, Subhanallah kelimesi Cenab-ı Hakk'ın celalini ifade eder. Elhamdülillah kelimesi cemalini gösterir. Allahu Ekber kelimesi ise kemalini izhar ve ilan eder. Müellif radıyallahu anh, Mesnevi Nuriye'nin Habbe bölümünde bu kutsi kelimat-ı mübarekenin bir nüktesini şöyle ifade etmiştir. İ'lem eyyel aziz, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahalli istimalilerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden nebaan eden ma-i zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan, gördüğü lezzet nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle, hamd ünvanı altında in'amı nimette ve mün'imi in'amda görmekle, idame-i nimet ve tezdid-i lezzet talebinde bulunarak, elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. Evet, namazın manasının birinci veçi Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektir. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmektir. Namaz kılan kimse Celal-i İlahiye'ye karşı kavlen Subhanallah dediği gibi fiilen de Subhanallah der. Mesela Hanefi mezhebine göre Subhaneke duasını okumak, Şafii mezhebine göre de Veccehtü duasını okumak, Cenab-ı Hakk'ı kavlen tesbih ve takdis etmek demektir. Hususan Veccehtü duasında geçen ve ma ene minel müşrikin cümlesi, ben müşriklerden değilim, zira Allah'ın şeriki yoktur, o zat-ı akdes, şerikten mukaddestir manasındadır. Hem rükû ve secdelerde söylenen Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel A'la cümleleri de kavlen tesbihtir. Namazdaki rükû ise Allah'ı fiilen tesbih ve takdis etmek manasındadır. Hem namazın manasının ikinci veçi Cenab-ı Hakk'ı tazim etmektir. Yani kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmektir. Allah mutlaka kemal sahibidir. Hiçbir sıfatında, isminde, ef'alinde noksanlık yoktur. Mümin namazında nihayetsiz kemal-i ilahiyi Allahu Ekber cümlesiyle ilan eder. Mesela abid namaza başlarken Allahu Ekber der, huzura çıkar. Tekbir getirirken iki elini kaldırır. Sağ eliyle dünyayı, sol eliyle de ahireti arkasına atar. Çünkü kesbin yeri ellerdir. İnsan dünya ve ahireti eliyle kazanır. İki elini kaldırmakla da dünya ve ahireti arkasına atar. Böylece masivadan tecerrüt eder. Namazdaki iftitah ve intikal tekbirleri Allah'ı kavlen tazim hükmünde olduğu gibi secde ise Allah'ı fiilen tazim etmek manasındadır. Hem namazın manasının üçüncü veçi Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükretmektir. Yani cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek hem kalp, hem dil, hem de beden beraber elhamdülillah diyecek. İşte hakiki şükür budur ve şeriat lisanında buna şükrü örfi denilir. Şükrü örfi her azayı yaratıldığı gaye için kullanıp onu kendine mahsus ibadete sevk etmektir. Şükür sadece dille elhamdülillah demekle olmaz. Eğer bütün ef'al, akval ve ahvalinle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyesine tabi olsan, o zaman hakkıyla şükretmiş sayılırsın. Namazda Fatiha suresini okumakla kavlen şükrettiğin gibi, namazda elini bağlayıp edeple kıyamda durmakla ve hatta namazın bütün harekatında azalarını ibadet cihetine sevk etmekle de fiilen şükretmiş olursun. Demek namazın manası Allah'ın celaline karşı Subhanallah, kemaline karşı Allahu Ekber, cemaline karşı da Elhamdülillah demek ve bunu hem kavlen, hem fiilen, hem de halen ilan etmektir. Evet, namaz fiilen, kavlen ve halen yapılan bir ibadettir. Namazda ayakta durmak, el kaldırmak fiili bir tekbir, kavli bir tekbirdir, kemal-i ilahiye karşı bir mukabeledir. Abid, namazında tekbir aldığında, kamil-i mutlak sensin, dünya ve ahirette hakiki manada kemal sahibi olan hiçbir mevcut yoktur. Mevcudat-ı alemde görünen kemalat, senin kemali esmanın tecellisidir. Madem mevcudatın kemali senin nedir, öyleyse mevcudat-ı alemden kat'i alaka edip yalnız sana teveccüh ediyorum diye düşünür. Böylece iki elini kaldırıp Allahu Ekber demekle iki cihandan geçer. Sonra iftitah duasıyla Allah'ı tesbih edip ardından bütün Kur'an'ın hülasası olan Fatiha suresini okur. Dünyevi ve uhrevi ni'am-ı ilahiye üzerinde müşahede edilen cemalli esmanın tecelliyatına karşı kıyamda kemerbeste-i ubudiyet ederek kemal-i edep ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin der. Gaibane suretinde Rabbül Alemin'i kavlen ve fiilen medhü sena eder. Daha sonra hitap makamında bütün mevcudat namına İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in der. Zat-ı Akdes'te görüşür gibi bir hale mazhar olur. Namaz kılan kimsenin kıyamda durması fiili bir hamd ve şükür. Kıyamda Fatiha suresini okuması ise kavli bir hamd ve şükürdür. Sonra abid namazındaki noksanlıkları ve kusurları düşünüp kıldığı namazı o huzur-u maneviye layık görmeyerek hacaletinden başını eğerek rükûa gider. Vakıa suresi 74, Hakka suresi 52. ayet-i kerimelerde geçen Fesebbih bismi rabbikel azim emri ilahisine imtisalen Subhane rabbiyel azim der. Kavlen ve fiilen Zat-ı Zülcelal'i tesbih ve takdis eder. Yani ey Zat-ı Akdes, seni bütün nekais ve kusurattan fiilen ve kavlen tesbih ve takdis ederim. Naks ve kusur benimdir ve alemindir. Sen her türlü naks ve kusurdan mukaddes ve münezzehsin. Bütün evsaf-ı celaliye, cemaliye ve kemaliye ile muttasıfsın der. Namaz kılan kimsenin rükûa gitmesi fiili bir takdis, rükûda Subhan Rabbiyel Azim demesi ise kavli bir takdistir. Daha sonra abid secdeye giderek kemal-i mahfiyet içinde Âlâ suresinin 1. ayetindeki Sebbi ismi rabbikel âlâ emri ilahisine ittibaen Subhan rabbiyel âlâ der. Rabbi âlâsını kavlen ve fiilen tekbir ve tazim eder. Secdeye gitmesi fiili bir tazim, secdede Subhan rabbiyel âlâ demesi ise kavli bir tazimdir. İnsan, binbir ismi ilahinin aynesi, bütün alemin hülasası, arzın halifesi, envai mahlukatın nazırı ve zabiti, zihayatın sultanı, kainat sarayının en mükerrem misafiri, alemin en mükemmel meyvesi, hılkat-ı kainatın gayesi ve neticesi, emanet-i kübranın hamili olduğu halde, enaniyetinden teberri edip, kendinde naks ve kusurdan başka hiçbir şey görmeyerek gururunu kırıp alnını toprağa sürer, böylece tevazu ve mahviyetini ilan edip Allah'a kurbiyet kesbeder. Zıddiyet itibariyle tecelliyat-ı esma ve sıfata mazhar olur. Zira hadis-i şerifin ifadesiyle kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir. Duanın en makbul olduğu yer de yine secdedir. O halde secdeye kapanırken Kur'an ve ehadis-i nebeviyyede geçen dualarla çokça dua edin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Öyleyse orada Rabbinize çokça dua edin. Müslim Salat bölümü 215. Demek tesbih Subhanallah ve tekbir Allahu Ekber ve hamd Elhamdülillah kelime-i kutsiyeleri namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Mesela mümin namaza girerken Allahu Ekber der. Daha sonra iftitah duası olan Subhanike veya Veccehtü dualarını okur. Ardından hamd ve şükür makamında Fatiha suresini tilavet eder. Daha sonra Celal-i İlahi'ye karşı rükûa varır. Rükûda üç defa Subhan Rabbiyel Azim ve Bihamdihi der. Kemal-i İlahi'ye karşı tekbir getirerek secdeye gider. Secdede üç defa Subhan Rabbiyel A'la ve Bihamdihi der. Rükû ve secdede okunan tesbihlere ve Bihamdihi kelimesini ilave etmek sünnettir. Rükû ve secdede sadece Subhanallah denilmez. Bir rükünden diğer bir rükne intikalde Allahu Ekber der. Demek namazın manası olan tesbih, tekbir, şükür ve hamd namazın bütün akval, ef'al ve ahvalinde mevcuttur. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Namazdan sonra yapılan tesbihat, namazda vuku bulan eksik, noksan ve kusurların tekmil içindir. Namaz içindeki tesbih, tahmid ve tazim vazifesi hakkıyla ifade edilmediği için namazın sonundaki tesbihatla o noksaniyet telafi edilir. Hatta bu sebepten dolayı selamdan hemen sonra 3 defa estağfirullah demek sünnettir. Namaz ibadetini eda ederken güya namazda günah işlemişiz gibi Allah'a istiğfar etmeliyiz. Zira kulun namazı hata ve kusurdan hali olmaz. Bir gün Hacı Hulusi Bey merhumun yanındaydım. Son zamanlarıydı. Evinde imam olacak kimse yoktu. İmamete sen geçeceksin dedi. Ben de çaresiz kaldım, geçtim. Hayatımda o zata 3 defa imam olmuşum. Namazı kıldırdım, tesbihata başladık. Tesbihat yaparken meğer estağfurullah demeyi unutmuşum. Müezzin söyledi. Ancak ben zihnen başka bir şeyle meşgul olduğum için unuttum, söyleyemedim. Sonra söylemediğimi farkına vardım. Tesbihat bitti, Fatiha dedik. Hacı Hulusi Bey bana müteveccihen, Molla, hani namazın estağfurullahı dedi. İzni ilahi ile radar gibi halime muttali oldu ve santral gibi bu halimi haber verdi. Acaba namazı Risale-i Nur'da bağımsız şerhini yaptığımız şu 9. sözde tarif edildiği gibi kılabilen ve namazın bütün usul ve adabına riayet edebilen, bağhusus namazın mana ve hakikatine muvafık bir surette bu vazifeyi eda edebilen var mıdır? Risale-i Nur talebesinin en ehemmiyetli vazifelerinden biri de böyle hakiki bir namazı kılmaktır. İmam Ebu Hanife demiş ki, namazın 12 bin adabı vardır. Ben 8 bin adabını biliyorum. Bu sözü Diyarbakır'da bir hocaya söyledim. Dedi, sen ifrat ediyorsun. Dedim, Türkiye'deki bütün hocalar toplansak, değil adab ve usulüne uygun bir namazı kılmak, bütün adab ve usulüyle abdest almayı dahi beceremeyiz. Bütün hocalar bu konu için bir araya gelip bir ay uğraşsa, 4 mezhebe göre bütün adab ve usulüyle belki bir abdest alabilirler. Bir ferdin tek başına 4 mezhebe göre bir abdest almaya gücü yetmez. Zira abdestin adabı pek çoktur. Bir kısmını yapsa da diğer kısmını unutur. İşte namazı böyle usul ve adabına muvafık bir surette kılamadığımız için namazın sonunda 33 defa Subhanallah diyoruz. Yani Ya Rabbi sen her türlü kusurdan münezzehsin. Emrine ittiba ederek namaz ibadetini eda ettim. Ancak usul ve adabına uygun bir namaz kılamadım. Kıldığım bu namazda dahi pek çok kusuratım olmuştur. Kusuratımı itiraf ediyor, af ve mağfiretimi nihayetsiz rahmetinden talep ve niyaz ediyorum diyoruz. Hem tesbihatta 33 defa elhamdülillah diyoruz. Yani ya Rabbi namazda sana şükrettim. Fakat o şükrüme de bir şükür lazımdır. Zira hamd ve şükür vazifesini de hakkıyla ifa edemedim. Hem 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Yani ey Rabbim namazda seni gereği gibi tazim edemedim. Zira sen nihayetsiz kemal sahibisin. Benim az, fakr, naks ve kusurdan başka bir sermayem yoktur. Kılmış olduğum namaz da naks ve kusurdan hali değildir diyoruz. Sual: tesbihattaki bu 33 adedin hikmeti nedir? El cevap: Allah'ın 1001 isminin hülasası olan ve Esma-ül Hüsna denilen 99 ismi vardır. O 99 esmanın 33'ü celallidir. Bu esmaya mukabil 33 defa Subhanallah demek iktiza eder. 33'ü cemallidir, rahmetlidir. Bunlara karşı da 33 defa Elhamdülillah diyerek hamd etmek gerekir. 33'ü de kemallidir. Bunlara karşı da 33 defa Allahu Ekber demek lazımdır. Her bir Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber kelimesi bir isme baktığı gibi onlardan sonra okunan La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir kelimat-ı mübareke ise 99 ismi içine alan ve bütün isimlere birden nazar eden ve ismi azam sırrını taşıyan bir zikirdir. Onun için bu tesbih, tahmid ve tekbirin sonunda 11 kelime-i kutsiye ihtiva eden mezkur zikir ile dua edilirse o dua makbuldur. Duadan sonra da bu manayı teyit ve takviye için 33 defa La ilahe illallah kelime-i kutsiyesi okunur. Bu kelimat-ı mübareke hakkında şuaların 11. şua 8. meselenin bir hülasasında müellif şöyle buyurmuştur. İşte bu üç kutsi kelimeler gibi La ilahe illallah ve Bismillah ve sair kelimat-ı mübareke her biri erkan-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülasası ve şeker hülasası gibi hem erkan-ı imaniyenin hem de Kur'an hakikatlerinin hülasaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi Kur'an'ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görülmeleri ve çok zünniyatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridirler. Ve velayet-i Ahmediye ve ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetinde öyle bir daire-i zikirde namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı virdidirler ki her namaz vaktinde 100 milyondan ziyade müminler beraber o halka-i kübra-i zikirde ellerinde tesbihler Subhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber 33 defa da tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde sabıkan beyan ettiğimiz gibi hem Kur'an'ın, hem imanın, hem namazın hülasaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra 33'er defa okumak ne kadar kıymetdar ve sevaplı olduğunu elbette anladınız. Müellif radıyallahu anh, Kastamonu Layıkası adlı eserinde ise namaz tesbihatının ehemmiyetini şöyle izah etmiştir. Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim. Namazdan sonraki tesbihatlar Tarikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'dır ve Velayet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ın bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki Risalete inkılap eden Velayet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı, o velayet-i kübranın evrad-ı mahsası olan namazın akabindeki tesbihat O derece sair tarikatların ve evrakların fevkindedir. Mısır dahi şöyle inkişaf etti ki, nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatmi nakşiyede bir mescitte birbiriyle alakadar niyet-i mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar bir zat namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah deyip tesbih çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın muvaccesinde 100 milyon tesbih edenler tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o serzakirin emri manevisiyle ona ittibaen Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit o halka-i zikrin o çok geniş dairesi bulunan Hatmi Ahmediye aleyhissalatü vesselamın dairesinde 100 milyon müritlerin Elhamdülillah, Elhamdülillah'larından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde Elhamdülillah ile iştirak eder ve hakeza. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra La ilahe illallah, La ilahe illallah 33 defa o Tarikat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın halka-i zikrinde ve hatmi-i kübrasında o sabık mana ile o ihvan-ı tarikatı nazara alıp o halkanın serzakiri olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama müteveccih olup elfi elfi salatin ve elfi elfi selamun aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Sual: 99 Esma-i Hüsna'dan 33'ü sadece celalli, 33'ü sadece cemalli, 33'ü de sadece kemalli midir? El cevap: hayır. Cenab-ı Hakk'ın her bir isminde hem celal, hem cemal, hem de kemal vardır. Çünkü bunlar biri birisiz olmaz. Fakat celalli esmada celal, cemalli esmada cemal, kemalli esmada da kemal hakim ve asıldır. Diğerleri tebeidir. Mesela aziz isminde celal hakimdir ve asıldır. Cemal ve kemal ise tebeidir. Rahman isminde cemal hakimdir ve asıldır. Celal ve kemal ise tebeidir. Sani isminde kemal hakimdir ve asıldır. Celal ve cemal ise tebeidir. Ve hakeza biri esas olur, diğerleri tebeyi olur. Bu esmanın asar üzerindeki tecelliyatında da durum aynıdır. Konu ile alakalı iki misal zikredeceğiz. Birinci misal, her gündüzden sonra gecenin gelmesi bir inkılaptır. Taaccübü ifade eden bu inkılapta celalli esmanın tecellisi asıl olarak görünür. Bu inkılap içinde görünen tasarrufat-ı ilahiye delalet eden kemalli esma ve ihsanat-ı ilahiye şehadet eden cemali esmanın tecellisi ise tebeyi olarak görünür. Hem mesela gündüzün tekamül edip kemale ermesinde bir tasarruf görünüyor. Bu tasarruf kemal-i ilahinin tecelliyatından gelir. Kibriya ve azamet-i ilahiyi ifade eden bu tasarrufta kemalli esmanın tecellisi asıl olarak müşahede edilir. O tasarruf içinde görünen inkılaba delalet eden celalli esma ve ihsanat-ı ilahiye şehadet eden cemalli esmanın tecellisi ise tebeî olarak görünür. Hem mesela gündüz içerisinde hadsiz ni'am-ı ilahiye tezahür eder. Bu nimetler cemal-i ilahinin tecelliyatından gelir. Bu nimetlerde cemalli esmanın tecellisi asıl olarak müşahede edilir. O ihsanat içinde görünen inkılaba delalet eden celalli esma ve tasarrufat-ı ilahi şehadet eden kemalli esmanın tecellisi ise tebeî olarak görünür. İkinci misal, insanın dünyaya gelmesi mühim bir inkılaptır. İnsan daha sonra halden hale geçerek ayrı ayrı inkılaplar geçirir. Bu inkılaplarda celalli esmanın tecelliyatı asıl olarak görünür. Kemalli ve cemalli esmanın tecelliyatı ise tebeî olarak görünür. İnsan bu inkılaplar içinde tekamül ederek kemale kavuşur. Bu tekamülde kemalli esmanın tecellisi asıl olarak görünür. Celalli ve cemalli esmanın tecelliyatı ise tebe'i olarak görünür. İnsan kemalden sonra tekrar zevale doğru gider. Bu da celalli esmanın tecellisiyledir. Hem insan ömrü boyunca geçirdiği etvar ve enkılaplar içinde hassiz nimetlere mazhar olur. Bu ihsanatta cemalli esmanın tecellisi asıl olarak görünür. Celalli ve kemalli esmanın tecelliyatı ise tebe'i olarak görünür. Ve hakeza, bu alemde nazar-ı ibretle hangi esere baksan, o eserde bu üç nevi esmanın tecelliyatını müşahede edersin. Hülasa, bu manada namaz tesbihatını yapan bir mümin, tesbih, tahmid ve tazimi ifade eden bu kelimat-ı mübarekeyi 33'er defa tekrar etmesi, neticesinde 99 Esma-i Hüsna'nın menatibini kendi kabiliyetine göre kat eder. Lemalar adlı eserinin 17. lem'a 5. notasında konu ile alakalı olarak şöyle buyurur. Kur'an, kendi şakitlerinin ruhuna öyle bir imsat ve ulviyet verir ki, 99 taneli tesbihe bedel, 99 Esma-i İlahiye'nin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakitlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der. İşte Kur'an'ın tilmizlerinden Şah Geylani, Rufai, Şazeli radıyallahu anh gibi şakitleri virtlerini okuduklarına vakit dinle. Bak, ellerinde silsile-i zerratı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar. Onunla evratlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih. Namazın muayyen bu beş vakte tahsis edilmesinin bir tek hikmeti bu kadar külli manaları ifade ederse, namazın bütün hikmet ve esrarı ne kadar yüksek manaları cami olduğu düşünülsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle, namaz müminin miracıdır. Mümin her bir Allahu Ekber ile bir alemi manen arkasına atar. Namaz bitince müminin miracı biter. 99 esmanın tecelliyatına mazhar olan 99 alemi manen arkasına atar. Her müminin namazında ister bu hali bilsin, ister bilmesin bu mana vardır ve derecesine göre istifade eder. Mümin 99 Esma-i Hüsna'nın meratibini bitirdikten sonra cemal, kemal ve celal sahibi olan Zat-ı Akdis'in huzur-u manevisine manen terakki eder. Tecelliyat zatiyesine mazhar olur. Bu manada namaz kılan bir müminin manen kat meratip ederken namaz içerisinde bazı eksik ve noksanlıkları bulunmuş. Bu manalar tam inkişaf etmemiş olabilir. Namazdan sonra mesnun olan bu kelimat-ı mübareke 33'er defa okunarak tecelliyat-ı celaliye, cemaliye ve kemaliye daha ziyade inkişaf eder ve noksanlıklar ikmal olunur. Sual: namaz tesbihatı bu kadar ehemmiyetli olmasına rağmen neden bazı İslam ülkelerinde camilerde namazın akabinde cemaat halinde yapılmıyor? El cevap: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz tesbihatını cemaat halinde yapmıyordu. Namaz tesbihatı hususunda emri nebevi var. Fakat bunun cemaatle yapılmasına dair bir emir mevcut değildir. Herkes namazını kıldıktan sonra tesbihatını evinde yapıyordu veyahut camide tek başına yapıyordu. Zaman aradan geçince bu tesbihat da tatile uğradı. Ulema-i İslam bu sünneti ihya ve talim etmek için camilerde cemaatle yapılmasına müsaade etti. Esasen tesbihatı aşikare yapmak sünnete muhalif ise de talim için olduğunda sünnet dairesi içine giriyor. Şu anda bazı İslam ülkeleri namaz tesbihatını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapıyorlar ve bir derecede haklıdırlar. Şayet mescitlerde cemaat halinde yapılmazsa halk tesbihatı terk edebilir. Tesbihatın hem terke uğramaması hem de talim edilmesi ve bu sünnete münafi değildir. Müellif radıyallahu anh Kastamonu layıkasında şöyle buyuruyor. Evet, bir imam imamet vazifesinde tesbihatları ishar eder, isma eder, hiçbir cihetle riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları aşikare halklara işittirmeye riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. Namazdan sonra yapılan tesbih, tahmid ve tekbirlerin 33 adet yapılması sünnettir. Bu adetten fazla veya eksik olunursa sünnete muhalefet edilmiş olur. Bununla beraber başka zamanlarda dileyen kimsenin dilediği kadar bu kelimat-ı mübarekeyi tekrar etmesine bir beis yoktur. Mühim bir nükte, şu beyanattan anlaşılıyor ki şeriatın ve sünnet-i seniyenin her bir meselesi hatta tesbihatın adedine kadar en küçük bir adabı dahi gayet ehemmiyetlidir. En cüzi meselesi bile külli bir hakikatin ucu ve düğüm noktasıdır. O halde sünnet-i seniyenin herhangi bir meselesine bu cüz'i bir meseledir, ehemmiyetsizdir demekten kaçınmak lazımdır. Çünkü kainatı ihate eden külli tecelliyat-ı esma o sünnetin ahkamı içinde tezahür ve temerküz etmektedir. Sünnet-i seniye ittiba edildiği takdirde hakikat denilen esma-i ilahiyenin tecelliyatı o insanı efali üzerinde tecelli eder. Ve böylece hakikat şeriatın bir parçası ve hadimi olur. Aksi takdirde yani sünnet-i seniye muhalefet edildiğinde hakikat şeriattan ayrılır. Kainatta tecelli eden esma-i ilahiyenin ef'al-i insaniyenin üzerinde tecellisi görülmez. Neticede insanın enesi tezahür eder. Kainat ayrı, insan ayrı bir yolda gitmiş olur. Kainat esma-i ilahi aynadarlık vazifesini yaparken insan sünnet-i seniye ittiba vazifesini terk etmekle kendi enaniyetini göstermeye başlar. Adeta alemde ikinci bir irade tezahür eder. Bu da gizli bir şirke yol açar. İnsan evvela seyahat-ı kalbiyesinde asar üzerinde tecelli eden esma-i ilahiyeyi müşahede eder. Buna hakikat diyoruz. Sonra görür ki o tecelliyat-ı esma insanın cüz'i ahval ve harekatında temerküz ediyor. İnsan kainatın bir hülasası olduğu için kainatta tecelli eden binbir ismi ilahinin tecelliyatına da bir temerküz noktasıdır. Bütün alemi ihata eden külli tecelliyat-ı esma o insanın cüz'i ahval ve harekatında temerküz etmektedir. Şayet insan akval, ef'al ve ahvalinde sünnet-i nebeviyeye ittiba etse, o külli esma onun cüz'i ahval ve harekatında tezahür eder. Böylece hakikat, şeriatın bir hadimi ve bir parçası olur. İşte o zaman kişi hakiki kemalata ulaşmış ve doğru yolu bulmuş olur. Şayet sünnet-i seniyeye ittiba etmezse, o vakit kainat ayrı, insan ayrı bir yolda gider. Esma'ya aynadarlık yerine kendi enaniyetini gösterir. Gizli bir şirke yol açar. Mesela bir insan Kuddüs isminin tecelliyatını bütün alemde zerreden ta arşa kadar seyre muvaffak oldu. Bu tecelliyatı anladı ve tevhidi hakiki dairesine girdi. Kainattaki ve kendindeki bütün nezafetin Esma-i Hüsna'dan olan Kuddüs isminden geldiğini idrak etti. Alemdeki temizliği tabiata vermedi. Kuddüs ismine teslim etti. Böylece tabiat bataklığından kurtuldu. Her şeyi hakikat denilen Esma-i İlahiye'ye teslim etti. İnsan kainatın hülasası olduğu için kendi ef'ali içerisinde dahi o Kuddüs isminin tecelli etmesi lazımdır. O da ancak abdest, gusül ve istiğfar gibi ahkam-ı şeriata ittiba etmekle tezahür eder. Mesela usul ve adabına uygun abdest aldığı zaman Kuddüs ismi o abdest ibadeti içinde birden tezahür eder. Abdest alırken Kuddüs ismine ayna olduğunda kainattaki o külli hakikat yani Kuddüs isminin hakikati şeriatın bir emri olan abdestte temerküz etmiş olur. Demek o hakikat bu hükmü şeriat işinmiş diye anlar. Evet, Kuddüs isminin asıl merkezi insanın o abdestidir. Bütün alemdeki tekvini temizlik, teklifi temizlik olan şu abdest içindir. İnsan abdest almakla Kuddüs isminin tecellisine mazhar olur ve enaniyetten kurtulur. Şayet insan abdest ibadetini terk etse, yani bu cihette şeriata muhalefet etse, bu durumda insan kainatın külli bir hakikati olan Kuddüs isminin tecellisinden mahrum kalır. İşte Risale-i Nur'un gayesi hakikatle şeriatı birleştirmektir. Onun için Risale-i Nur'u mütefekkirane okumak ve bu eserler üzerinde sayı gayret göstermek lazımdır. Sadece Risale-i Nur'u okumak kafi değildir. Evvelen ve bizzat şeriatı, fıkhı okuyup öğrenmek lazımdır ki hakikat ve şeriat birleştirilebilsin. Bu dersi 9. sözü 1971 veya 1972 yılının sonunda Harput'ta Hacı Hulusi Bey'le gittiğimiz bir bahçede ikindiden sonra o zattan dinledim. O zaman fazla izahatta bulunmadı. Birkaç cümle söyledi. Fakat söylediği o cümleler üzerimde çok büyük bir inkılap yaptı. O zaman bir halet-i ruhiyeye mazhar oldum. Ne yaptımsa kendimi o haletten kurtaramadım. O zaman hiçbir şey anlamadığımı fark ettim. O anda cemaate hücum eden cehennem ateşi gibi bir ateşin bu derste söndüğünü hissettim. Hücum eden o ateş cehennem lavlarından bir lav gibiydi. Çok büyük bir tesir altında kaldım. Hacı Hulusi Bey bizi o cehennemi lavlar içinde görüp ve yapılan dersin o ateşi söndürdüğünü müşahede edince bana doğru döndü ve "Molla, işte dersimiz böyledir." buyurdu. Yani bu eser ateşi söndürücüdür ve şefaatçidir. Buna inanmak lazımdır. Memlekete döndüğümde bu eseri mütefekkirane çok okudum. Bu ders üzerinde çok çalıştım. Bu derste ifade edilen manalar o zatın himmet, dua ve teveccühüyle az da olsa inkişaf etti. Hacı Hulusi Bey sık sık en iyisi bu dersi 9. sözü okuyup ondan sonra namaza kalkmak lazım diyordu. Ben inanıyorum ki şu eser şefaatçidir. Zaman üstüne çıkarak şu manada bir tek farz namazı kılabilen kurtulur inşallah. Risale-i Nur, inayet ilahiye ile bu ümmetin imdadına gönderilen sırr-ı veraset-i nübüvvet noktasında müellif-i muhtereme ekseriyetle ilhamen yazdırılan cehennem ateşini ve gazab-ı ilahiyi söndüren bu asırda Kur'an'ın manevi bir tefsiridir. Bütün müminlere hem tahkiki iman dersini verir hem de şefaat eder. Şefaatçi isteyen Risale-i Nur'u bahusus 9. sözü çok okusun. Mürşit isteyen bu eseri çok mütalaa etsin. Enaniyeti terk edip şu eseri Kur'an'ın tefsiri niyetiyle dikkatlice okumak ve ona göre namaz kılmak lazımdır. Bu hizmette ne mollanın şahsiyeti, ne falanın, ne de filanın şahsiyeti vardır. Hacı Hulusi Bey'i niçin seviyorduk? Onun ayne-i ruhunda Allah-u Azimüşşan'ın binbir ismi ilahisi ve Risale-i Nur'un hakikati görünüyordu. Yani o zat adeta mücessem Risale-i Nur idi. O Risale-i Nur'u kendi telif etmiş gibi canlı bir Risale-i Nur'du. Risale-i Nur hangi hakikati beyan ediyorsa o zat o hakikati ruhunda taşıyordu. Hayalen değil, fiilen öyleydi. Bir eser nerede, ne makamda, ne için, ne muratla yazılmışsa o murat hafızasına, aklına, kalbine ve ruhuna yerleşmişti. Şayet beyni açılsaydı bu hakikatlerle dolu olduğu görülürdü. Onun alemde masiva bitmişti. Cenab-ı Hak kainat üzerindeki perdeleri kaldırmış, onun kalbi Cenab-ı Hakk'ın binbir ismine ve hakikat-i imaniye ve Kur'aniye'ye aynı olmuştu. Asrın imamı olması hasebiyle tasarrufat-ı ilahiyenin ve alemin merkezi haline getirilmişti. İşte Kur'an şakirdi böyle olur. Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretleri ve Hacı Hulusi Bey, hakikat-ı Muhammediye'nin etrafında pervaneler gibi dönen, şahsiyetlerinden vazgeçen, Kur'an'ın hakikatiyle mezz olan ve o hakikati ayni ruhlarında gösteren Kur'an'ın hakiki şakirtleriydiler. Bila perva diyorum ve bu kelimemde riya da yoktur. Hacı Hulusi Bey'in zamanında da diyordum. Beni cemaatin içerisinde bir çöp olarak kabul etse o benim medar-ı iftiharımdır. Bila perva diyorum, bu hizmette bir çöp olarak kabul edilmemi bütün dünyanın şerefiyle değişmem. Çünkü elimde hüccetim var. Hüccetim Hazreti Gavs-ı Azam'ın o zata yani Hacı Hulusi Bey'e işaret etmesidir. Hatta bir kısım ayetlerin ona işaret ettiğini kendisine bizzat sordum. O da evet dedi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın metine mazhar olmuş bir zatı sevmek, onun yanında olmak gibi medar iftar bir hal var mıdır? Yanlış anlaşılmasın. Mesele şahıs meselesi değildir. Mesele bu imani ve Kur'ani hakikatlere kavuşmak ve o hakaikı nev-i beşere istikamet dairesinde ders vermektir. Şeyh kime denir? Mürşit kime denir? Hakiki şeyh, hakiki mürşit seni Allah'a kavuşturup kendisini geriye çekendir. Yani seninle Allah arasına girmeyendir. Ayni ruhunda esma ve sıfat-ı ilahiye gösteremeyen, muhatabının nazarını Kur'an ve sünnete çevirmeyen şahıs, kendi şahsiyetini ortaya koymuş, Kur'an ve sünnete vekil ve gölge olmuştur. Şahsiyetçilikten kurtulmanın tek çaresi, şeriatın zahirisiyle amel etmektir. Yani Kur'an ve sünnet-i nebeviyeyi bu iki temel esası beyan eden hak mezhepleri esas tutarak halka onu göstermektir. Esrar-ı imaniye ve Kur'aniye gelince onlar gizlidir. Şeriatın zahiri tatbik edilirse zamanla bu esrar inkişaf eder. Kafamızı teftiş edebilsek ne kadar ordun yığınlarıyla karşılaşırız. O ordun yığınlarını bu imani ve Kur'ani derslerle nurlandırmamız lazımdır. Müellif radıyallahu anh'ın bir doktora yazdığı mektubun bir kısmını aynen naklediyoruz. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba beni gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenli malumatı, o felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba iste ki senin fikrini Hakim Zülcelal'in hesabına çevirsin. Ta o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenliyen, kıymetler marifi ilahiye hükmüne gitsin. Zeki dostum, kalp çok arzu ederdi. Ehl-i fenden envar imaniye ve esrar-ı Kur'aniye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulusi Bey'e benzeyecek adamlar ileri atılsın. Hem madem sözler senin vicdanınla konuşabilirler, her bir sözü şahsımdan değil, belki Kur'an'ın delalından sana bir mektuptur ve eczane-i kutsiye-i Kur'aniye'den birer reçetedir farz et. Gaybubet içinde hazirane bir musahabe dairesini onlar ile aç. Haşa, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile Hacı Hulusi Bey merhumun kalplerinde, beyinlerinde malaniyet yoktu. Odun yılları yoktu. Onların akılları devamlı asar-ı ilahiye üzerinde tefekkür ediyor. Kalpleri de o asar üzerinde tecelli eden binbir ismi ilahinin celal, cemal ve kemalini seyrediyordu. İşte mümin hakiki budur. Böyle bir mümin de hakiki salatı bilir ve öyle bir namazı kılar. Cenab-ı Hak bu zevat-ı aliye hürmetine böyle bir namaz kılmayı bizlere de nasip ve müyesser buyursun. Amin. Namazın manası üzerinde düşünerek ve kusurunu kabul ederek namaz kılan bir kimse, derecesine göre böyle bir namazdan hissedar olur. Hacı Hulusi Bey merhum, Üstad Hazretleri'nin yanına gittiği zaman, Üstad Hazretleri'nin arkasında böyle bir namaz kılıyor ve bu namazın tesiri bir ay üzerinde devam ediyordu. Hacı Hulusi Bey şöyle buyurmuştur. Üstad Hazretleri, ben namaz için el bağlamadan siz elinizi bağlamayınız derdi. Arkasında bulunan bütün cemaati huzura götürürdü. Hatta 5 sefer tekbir aldığını hatırlıyorum. Ben çok büyük zatların arkasında namaz kıldım. Fakat üstadın arkasında kıldığım namazdan aldığım feyiz kadar hiçbirinden almadım.